افکنده مویش را رسان سلامی. از این عاشق مسکین به آن بود شیرین بده پیامی. پس من بگو ای کمند جانم، آشفتی از شوقاشی یا نه؟ جان فدای تو، جان فدای تار رسای تو، بر سر محبوب جای تو. تو بودی رزن آزادیم، برهم زن شادیم روز جوانی. کنون بده زراح وفا از اون نشانی، شب تنهایی ای رشک پری، منو پروانه مرغ سحری، ستاره در حیرت ز چشم گریان من، ببین که محسوزم ز قلب سوزان من، ز آه شبانه سیاه کرد خانه. خدا داند و بس این افسانه. ما شبی دست براریم، ما شبی دست براریم و دایی بکنیم، غم اجران تو را چاره ز جایی بکنیم. دل بیمار شد از دست رفیقان مغری، تا طبیبش به سر آریم و دوای بکنیم. یار امان، آه ندوبسین افسانه